نو قبول شده یا نه او قبول نشده بل نه. نو قال امیدی رور چه ده چا قربانی قبول شوه نوا جزبتا وجنم ستا عزت جات شوه ده تا جنده نپریده ولی وی دا جنیه جگره نوا حسد واغستو او که جنیه جگره وی هم با تیکی داغی سردم نکوم خو دا آیت تفسیر داغی مطابق نکوم دا آیت تفسیر داغی تا محتاج نده حسد واغست. نو قال امید بل رور چه قرآن خی نم نلی آغست ده خو تفاسیرو که دا عبدالله ابن عباس نا او دا عبدالله ابن عمر نا قول مروی ده چه دا آدم سلبی زامنو دیو نم قابیلو او دا بل نم حابیلو نو اغا نمونا عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر پر روایت کی بیان شوی ندی حابیل ورطا اوی جل ام بسوطا الی یدکا کا اگدیت ماتا لاسخل چی ملک مال را نو نیم بزو اگدون کے دخپل لاس الی کا تاتا چه ملکم تالر اولو سوچ کوا خبری تا اول بزلاس نوگ دون خو چه پویشم چه طرح بانی حملہ کئی نبیا دا خپل ځان دفاع او دا خپل ځان حفاظت قول مالا جائز دی نو دا خپل ځان پا حفاظت کی بیا بزمان سکی دیشی نو اغبا زم کوم خو اول بزستا پا مرگ پسی نگر زم چنانچہ احکام القرآن کی جساس عمدہ معنی کرے گا کہ لئن بداتنی بقتل لم ابدأک بقتل ولم یرد انی لا ادفعک عن نفسی اذا قصدت قتلی ابیاوی چی یجبو علی من قصده انسان بالقتل قتله ان امكنه. احکام القرآن دا تفسیر دا امام جساس دا دی آیت پر تفسیر کی دا وضاحت کی نما دا آغی مطابق تا تا اوی چی اول مراد دے زبلاس نا اگدوم تا تا اول اپا دفاع کی بلاس اگدوم مطلب داو کتا زمان دا قتل کی آغازو کو زبا اول ستا دا وجلو آغاز نکوم او دا مطلب نو چې زبا دا خپل ځان دفاع ام نکوم چی تکل زما دا قتل اراده کئی نو زبا خپل ځان دا بچکول و کوشش ام نکوم نو دا مراد نده خو اول بز ستا مرگ پسی نگرزم اول بز گزار پتا نکوم خو چی پوشم چی تا گزار کئی نو بیا دا ځان دا بچکول دا پار بلاس خلوم او بیا امام جساس حنفی لکلی دی چه ده خپل ځان په دفاع کې او ده خپل ځان د دفاع کوشش کول واجب دی یوازې جایز نه دی بلکې واجب دی څوک چې د چا انسان د وجلو اراده کوي نو واجب دی په دې انسان باندې داغی حملہ آور وجل کچری ممکن وی جائز خود دے دے خود جساس وی واجب دے او بعض علماء اہل سنت وی چے واجب نہ دے خود جائز دے خود جساس و اکثر محققین وی اکثر چے واجب دے نو چے واجب دے نو سنگا وی چے زبا خپل ځان دا بچکولو کوشش نہ کوما دا ځان دا بچکولو کوشش خود واجب دے نو ترک تا واجب خود تقویداری نده چه ده تقویداری کولا نو جساس وی چې مطلب دا دی چې زه اول حمله نکوم دا مطلب نه چې د خپل ځان بچاو بنه کوم بچاو خو واجب دی نو واجب خو دې نه پریږدي تفسیر قرطبی کې هم دو قول نقل کړی یو دا چې د خپل ځان دفاع جائز ده واجب نه ده خو بیا وایي چې والاصح وجوب ذالک لما فيه من النهي عن المنکر لما فيه من النهي عن المنکر وی اصح رائے دادا زیاد صحیح دلیل پا لحاظ سرا قرطبی وی جد اخبر زان دفاع واجب دا جائز خوبی لجمع دا گنا وی صحیح دادا چه واجب ہم دا او رسول اللہ فرمائی چه من قتل دون نفسه فهو شہید او من قتل دون ماله فهو شہید سو چې د خپل ځان په بچکولو کې مرشو نو شهید دی او که د ده د لاسه بل مرشو نو ګناهګار دی نه دی او څوک چې د خپل مال په حفاظت کې مرشو نو شهید دی او که د خپل مال د بچکولو لپاره کار کوشش کوو نو هغه بل سړی د ده د لاسه مرشو نو دی ګناهګار نه دی او که دی د خپل مال په بچاو کې مرشو نو شهید دی انی اخاف اللہ زیریگم دا اللہ نا چه رب دا ٹولو جہانون ہوئے او دا ارادہ لرما ان تبو اب اسمی و اسمی کا چه تو گرفتار شی را اگرزی انی گرفتار شی پا گناہ دا قتل زمان او بخبل گناہونو که زستا پا مرگ پسی نگرزم صرف خپل ځان د دفاع کوشش کوم نو دی وخت کې ستا د لاسه چې زه مړ شم نو زه به شهید شم نو زما د ګنا قتل ګنا به پتای او خپل چې څه ګناهونه دي سوا د قتل زمانه نورو هغه خود ستا د پاره دي خو زما د دې مرګ ګنا به هم پتای او زه به شهید شم لیکن کچر زه ستا په مرګ پسې د مرګ د پاره کوشش کوم او تو زما دا مرگ کوشش کئی دو پدی صورت کے قاتل و مقتول دوارا دو زخیان دی نبیا بزر چی مرشم نو زبم گناہگار مرم او تو بم گناہگار زبا مرو میں ما گناہگار باو میں ذکر چی ماستا دا وجل و کوشش کو او تا زما دا وجل و کوشش کو سنگا چی حدیث کے رازی ازل تقل مسلمان بی سیفہما فالقاتل والمقتول في النار قلت هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه دو مسلمانان چې تور واخلی یو بل ته مخامخ شي نو قاتل مقتول دواړه په دوزخ کې پروت دي صحابي وایي چې ما وی چې دا خو قاتل دی نو دا مقتول ولی دوزخ ته لاړ نو رسول الله وی چې هغه حرص کاو د خپل مرګري په وجلو کې خو کامیاب نشو تو اغی حدیث پر رڑا کے ذریع معنی اس واضح حشوہ بی اسمی بی اسم قتلی تو شیبت دو زخیانونا او داوی سزاد ظالمان فطوعت لہو نفسو پس خیستک دتا نفس داغی وجل درو رکھ پل نو ملک نو اگرز دے دا تاوانیانونا دا لکھ تاوان دے چے مومن قاتل خود جہنم کے وپروت نو اولی گو اللہ پاک نو دل بیا چل نو ورتو چی دا خپل رور دا لاش سنگا پٹ کم لا چی تلو بنے مرگو او دا مخ کی مخ کی بچتا بل مرگ مخ کی نو شوے او روایاتو کی راضی چی بل قتل چاکڑے ام نو نو چلے نو ورتو نو اللہ علیگو یو کارغو یب حسو چہغا مخوکا وحلا پزمکا کے کنستل کنستلی کول پزمکه کی پا مخوکا پا بانده چه او خی دتا چه سنگا پت کی ده لاش درو رخ پل سو آن دتا لاش مراد او سو آ عورت او شرمگات ام وی دتا خو شرمگا پا طول مانام جوری گی خو چه سره مرشی نا طول بدن قابل دا پتولو گی دتا طول لاش مراد ده نو قالا دقوی کاش یا ویلتا های افسوس دے زمان پا حال یا ویلتا های افسوس دے زمان پا عقل چی زمان عقل دمرا کار نکو چی زمان کا اوکانا او دارور پا کی گی دا نپٹ بشی او دے کارغل آسنگا چی دا زمان کا کنی نو دا غسی خما کنستیش ون بس یو نخوا و تخکارا شو ده زمگی ده کنستون و توجه برابر شو و تا دمی او دا پکی ندی ویلی چا کارغه زمگا زکا کنستا چی بل کارغه مرو آغا پکی خخاو دا بل دا خخاو لذکر پا آیت کی نده شوی چا آیت کی سشوی دیو ماغم روایا نوری بخای مخی جوا خودتا خو یو چل او خود دلی شو کنا چلا زمگا او کنا رد زین و تا متوجه شو های افسوس دے زمان پا حال آیا زا عاجز ما چی شم پشان دے دی کارغو اپت کم لاش درو رخ پل نو پتے کو نو اگرز دے منت نادمین دخ بیمانو نا پخپل دی عمل بانے او یا پخپل دی سادگی او دی جہالت باندی شمالا دری مری دا اس دا پٹول چل نہ رہا تو جو سمرن آدانو ما او ساداو ما نو پخ پر سادا گئے افسوسو بخاری و مسلم کے حدیث دے عبداللہ ابن مسعود وائی چہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل نوجرے کی گی حس یو انسان ظلما مگر ہر یو چ وجرے کی گی نو گناہ دا آدم پر بنی زوی بنی ہمی دا غی دا گنای و حصا دا آدم پر بنی زوی بنی اومی او پا قاتل چکم قتل کرے دے پا غی اومی ذکر چی دا آدم دا رو بنی زوی اغا کسو چی دا دا قتل طریقہ دنیا کی جاری کرے دا او دے نمخ کی دا قتل دا طریقہ نسو گا رو خبر نو او دا با دا چا پا ذین کم نراتلا چی انسان با لگی بل انسان با وجنی دیکھوا دے چارو تصور نو دے چا خیال نو او نے چل ورتو او نا دا کار چا کہو دارو منے سرے نو من سن سنتن حسنتن فلہو اجرها و اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئن و من سن سنتن سیئتن فعلیه وزرها وبذر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء دبل حدیث دے شوق چ خط طریقہ جاری کی نو چپاغا خط طریقہ بنے شوق آئندہ عمل کئی نو دیدی طریقے جاری کو ان کی تو ہم داغی اجر ملاوی او شوق چ گناہ او طریقہ جاری کی پر مخدز مکے نو چ پدی طریقہ آئندہ شوق عمل کئی نو داغی گناہ با پری طریقہ جاری کون کی بنی ہوں گی بغیر دینا چی داغی گناہ او یاد آگوی اجر کم شی داغی نہ کمی گی و داغی امراد دل امور گئی کہ خوی نو اجر او کبت طریقی نو بزر من اجل ذالک دی وجہ نمونگا لکلیو پا بنی اسرائیلو چې څوک چې یو نفس قتل کی بغیر د بدل د نفس نه ایا بغیر د فساد نه پزمکا کی لکه ڈاکو ڈاکا واچولا نو داغی او سڑے مڑ کو مال یې واغستو نو سزای قتل دے په عبرتناک طریقہ او یا فساد فی الارض دادے چې باغی شو عادل حکومت دے او داغی نے بغاوتو کو نو اگر چې کافر نہ دے او باغی دے نو وجل رواجی نو یا قصاص دے یا فساد نو گویا کہ دا قتل کو ټول خلق یعنی گناہ دومره زیات ادا لکه ټول انسانان د وجلی او دا غی عقلی وجه دا ده چې یو سړی چې یو انسان په وجلو کې باندې نه یریږي د الله نه نو کده د وس ورکیږي نو ټول انسانان هم وجنی ځکه چې بے خوف شي یره د زړه نه وځي نو الله پاک په دربار کې د دې عذاب دومره زیات دی لکه چې د ټول انسانانو قاتل دی ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا او چاچی یو انسان جوندے اوساتو یو انسان جوندے کو یعنی د مرگ نئی بچ کو او مدد یو کو چې دا غی په نتیجه کې دې د مرګ بچو نو مرګ نه بچ کو ان کے هم الله دے او مر کو ان کے هم الله دے مرګ او ژوند الله په اختیار کې دی مر کایو ما ژوند دی کایو ما یحیی و یمیت لیکن عالم اسباب کې چې اسباب په ذریعہ دیو سید چا مدد کی او دا غی په مدد باندې دے دا مرگ خلاص شی نو دتا ہم اجر ملاوی نور ہو پا تقدیر کی دا آغا دا لکلیو چی دے با پدی مدد بن اخلاصی گی او دام لکلیو چی دا سرے بے مدد کئی تقدیر بدل شوے نہ دے لیکن دتا اجر ملاوی دنی مثال دا سے دے لکا سرے غرقی گی پوبو کی او بل سرے ورشی یا پس آغا لامبو چل ورتو یا بل سر طریقہ والا ورتلا او هغه ډوبېدو نه بچ کو را وشت اور لګېدلې او دسه تدبیر وکړو او هغه د اور نه را وشت یا داسې ظالم ورپسې روانو او ظلمنې وجو او دې ولګېد ظالم مخې ته ودرېد او دې د مرګ بچ کو کده مخ له نه ورغلې نو هغه باندې گزار کو د وجو قسمونه ته معلومه وا چې چا د مرګ یره وا او دا مدد وکړو دا غي نه بچ نو فکانما احیا الناس جميعا گویا کې دا ټول خلق ژوندۍ کړ او بهشک راغلی دي تا رسولان زمونږه په دلیلونو سره او بیا ډیر کسان د دینه پس د دینه پس مکه کې پس د دینه څه مطلب ان پس دراتلو د پیغمبرانو نه او پس دراتلو د دلائلو نه د بیناتو نه ان پس د علم نه باوجود د علم نه دا کار وکړو ډیرو مصرفین زیاته کون کی دی مخ کی آیت کی دیو انسان د وجلو او د انسان دا مرگ نہ دا بچ کولو ذکر شوے دے یعنی دا ظلم او دا عدل ذکر شوے دے یو ظلم کئی یا بل انصاف کئی کیا گا خلاصی دا مرگ نہ دا ظالمانو کی یو بدترین قسم دا ظالمانو دا ڈاکوان دی رہزن دی قطاع الطریق دی نو داغی ذکر کرے نو دنیاوی سزائی بیان کرے دا و اخروی سزائی ہم بیان کرے دا بخاری شریف کتاب المحاربین کی روایت دے چ ان ھذہ الآیۃ نزلت فی العرنیین، دا آیت انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ نازل شوئے دے پباردو اہل عرینہ کے، او دا اہل عرینہ حدیث خلاصہ دادا کہ بنو عقل او بنو عرینہ قبیلینا سکسان مدینے تراغلل او اسلام قبول کو، او مدینہ کے دیرہ اولا واپس تلی نو چھ بیماری پہ راغلا، او بیماری دا سوا چھ آل ایک بدہضمہ غنی بیماری وا خیٹ خراب ہو، نو رنگون تک زر شو او خیٹ اوپر سدلی او دلیز مر خطرہ پیدا شو، او دی پخپل وطن کی دلی خوراک چھو اغوا پائیو پائی بڑیر سکل پری بے پائی دل، دی دا سے مرض کی مبتلا شو کہ دا اغی مرض علاج پا اغا وقت کی موجود نو، دانا چی دنیا کے موجود نشتا اغا وقت کی میسر نو حاصل نو، اور بظاہر دی دا مرگ خطرہ پیدا شوے ہو، بظاہر میں ذکر ہوئی چی مرگ خود اللہ پہ اختیار کے دے، خو ظاہر کی دا سی بیمارے تا رسیدلی ہو چکا علاج نو ایشوے نو دا مرکی دو خطرہ ہو، او بل علاج میسر نو موجود نو پا داغا وقت کی پا مدینہ منورہ کی، او علاج کوئی پکار ہو ذکر چی میلمانو ہو مسلمانان شوی ہو مو امسافر ہو مسلمانان ہو ایمان خوراوڑے ہو، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوئی کہ مدینہ منورہ کے خودن اوخان اوخے او ساروی کم دی، خلق دخل ضرورت دفار ساتھی یا پائی دبار ناراضی، خوب سہرا کے نہ مدینہ نے باہر چلے اوخے سری گی، آغا دا زکات اوخے وے چل زکات کے راغلے وے خلا مستحقین ہوتا ورکڑے نوے نالتا سری دلے، او سو اوخی دا سے وی چا اغا دا زکاة نوی اغا دا نبی علیہ السلام وی دا مال خمس وی دا پینزم حصی او دا پینزم حصہ خود رسول اللہ و دا اہل بیت و دا نو دا اغی پی با خادمان اللشل او دا شپی با رسول اللہ کور ترا رسول بی بیانو تبی رسول ازواج مطہرات، او سو دا زکاة اوخی وی چا اغا دا غریبان و حق و خلا تقسیم شوی نو او لن گیوی نو ورشای او علتا کی خادمانم دیرہ دی اگا ساروی ساتی او تاسم امو سے گئے او پای علتا وافر دی دیر دی نو سمرا ظلم آئی دمرا پیس کئے دا اوخو او دا اوخو بولم اس کئے غذا دا پارا دا پای دی او علاج دا پارا دا بول دی، نبی علیہ السلام دا معلوم شوی وا چی دی علاج سوا دا اوخانو دا بولو نا دی وقت کی بل نشتی، نا بول خود انسانانو ہم پلیت دی او دا ساروو دا اوخانو ہم پلیت دی، دا امام ابو حنیفہ او دا امام شافعی تحقیق دا دے جی دا حلال ساروی بول ہم پلیت دی او دا حرام ساروی بول ہم پلیت دی، نو او خان خو حلال دی نو پلیت دی، او پلیت شیخ استعمال روان دے حرام دے، لیکن دلتا علاج پتور بانی اجازہ ورکر جی بل علاج نئی نو یوشے حرامی او دا علاج پتور داغ استعمال بیا شریعت کے جائز دے، او چھے مرگ خطرہ ہی او بلی علاج نہیں، مطلقی پریشانی گورے نا استرار پا عربی کی پا قرآن کی احادیث و دا فقی پرنا کی او پا استلاد شریعت کی اضطرار یا ضرورت مطلق حاجت تا نوئی، بلکہ اغی حالت توئی کہ خطرہ دا مرگ راغلی وی او یا دا ناقابل برداشت تکلیف راغلی وی او دا دی علاج موجود نہیں، او ظاہری اسباب گواہی ور کئی چکا دا دی علاج پری حرام سیز اونشو ندے بمری، ظاہر کی دا گمان غالب ابل علاج نہیں. دا دو قیدہ یاد لرا، ابل علاج نہیں خود رضا مرگ خطرہ نہیں، اسی پریشانہ دے بیمارے کی تکلیف کے دے خود مرگ خطرہ نشتا، نبی عام استعمال جائز نہ دے او چیز مرگ خطرہ ہی خود ابل علاج موجودی نہ ہم استعمال جائز نہ دے، دا وینی ہم او دا بول ام او دا ہر ناجائز چیز ہو تو پخبر بے مثال نہ بورا. لیکن دے وقت کی عبداللہ ابن عباس قول نقل شوے دے تفاسیر کی جدا جدید خیر تو علاج ہو، ابن عباس ہوئی بل علاج نہ ہو نہ بول مسکری پناچی دی اسکل بولے اسکل ناغا علاج جور شو او پیم وافر ملاو شو ندی صحت مند شو امارت ختم شو او خس صحت مند شو طاقتور شو نو مرتد شو او یوازے کا مرتد شوے وے نو یو گناہ بوا خدا اسلام پری خدا بیا کافر شو لارل دا اخان ازان سر ہم تختول غختل ڈاکے آ چولا اور خادمان خود پر خدل نہ یو خادم چ تبل زے او دا یو دیتا یواز بیا مو تو نو اغب و پر خدل نہ دا اوخے نو دی اولا گدل اغی مرکو اور دیر پا ظلم و پا زیتنا کا طریقہ مرکو گرم سلائی اول دا اغب سترگو کے اگر زولا چی دا سترگی اسوزی چی دا سخکاری نا چی مونگ تختو نو مونگو بینی نا او لا سن اخفی پری کرل او پری طریقے اگر داؤ او دے پا ظلم سرا پا ازیتناک سرا پا درندگے طریقے سرا شہید کو او خان او تخت او نو دا ڈاکوانو خو ڈاکو یو اغا ڈاکوی چی سرے مر کی خو مال وانخلی دویم اغای چی مال او تخت ای خو سرے مر نکی او دریم آگئی کہ مال متختی او سڑے مر کی ندید آگا دریم قسم ڈاکوان دوارا جرمیں کری او دے دون علاوہ دریم جرمیں دا کرے او چھ مرتد ہمو اور دا مرتد سزا ہم مرگ دے او دا قاتل سزا ہم مرگ دے او دا ڈاکو سزا ہم دے ندید دری جرم کری نو اغا بل خادم چی بچوے ہو اغا اچتا چگئے والا مدینے تا اگر بہو خود نو اچت چگئے خبر ہو کلا نو دا کلی دا آواز رسول طریقہ داوا اسم پا غرونو کی دا طریقہ نو مدینے خبر شو نو رسول اللہ فوری طور سرا صحابہ علیگل دے ڈاکوانو پسی نو اتفاق داو چی دای پلاس راغلل و گرفتار کرلل او اوخان ام و سرو نو بلگا و سرو نخوا و سرو نو انکار نشو کولے چدا سرح مگن دے وجلے نگا وہانو آجت نو دام تا تا سوال جواب در کو ما چا اگر روایت کی دا ندی راغ دی چے گواہان پیش شو ثبوت شو اب یہ ثبوت رسول اللہ سنگا سزا ور کئی نہ جواب تا تما دوران بحث کے اکو کہ دی وقت کی اگا گرفتار شو او خان ور سرو تو انکار کولے نہ شو انکار کرے نہ ہو نہ تو مزید تحقیقات و حاجت نو کنی مزید تحقیقات کیوں ثبوت کے دے شو بدی بنے واغی تو حاجت پاتے نہ شو

ورستو بیا د مسلینا منع شوی دا نو اوس که یو سړی ډېر لوی ظلم کړي وي خو ته به د هغه شکل نه روانه یې که قاتل دی او که کافر دی او که هر څوک چې دی او که ډېر زیات ظلمونه یې کړي وي خو ته به صرف د هغې نه قصاص اخلي. او دا چې دلته رسول الله کړی وو دا په دې وخت کې لا مسله منع نو دا منځ کې سوال راتو د هغې تا ته ما جواب درکو چې په دماغ کې دې خبره کینی خو سزا ورکړله. نو دا د هغې په باره کې دا آیت دا ډاکوانو په باره کې اگر چې دا خو هغه ډاکوانو چې مؤمنان نه وو بلکې مرتد وو اسلام یې راوړی وو بیا کافر شوي وو لیکن دا الفاظو دا عموم کې مسلمان ڈاکو هم دې مصداق دے مرتد شوی نه دے مسلمان دے خدا جرم کړی او چې کوم جرم دی اهل عرینہ کړی وو نو دا هغه سزا هم هغه ده چې کومه سزا هغې له ورکړې وه البته مسله به نه کوي ځکه چې مسله خو منسوخ شو. کچری ڈاکا یې واچو دا او د مسافرو نه مال واغسته په زوره هغوی یې مړه نه کړل هغوی ته څه تکلیف ونه رسو بس دغه تکلیف یې ورسو چې مال ته واغست نو هغې دپاره سزا دا ده چې وجنې به نه خی لاس او کیڼ اخبه به پرې کړي خی لاسو او کیڼ اخبه او بیا به فوری علاج وکړي چې مړ نه شي ځکه سزا یې مرګ نه دی او سزا مرګ نه دی او تا مړ کو نو ته به ګناهګار یې نو بیا به علاج وکړي چې دا وینه زیاته نه شي وینه بنده به کړي دپاره د دې چې مړ نه شي خو د لاس اخبې نه محرومه یې او باقي به ژوندی وي دقه سزا یې کافي ده نو آئندہ بل څوک بیا ڈاکے نہ چاہیے یو لاس یو اخپی نہیں نہ یو لاس پہ یو خو دے سر ڈاکا ہوگی اور نور کسان با یری کی چیز بم دقا سے شم نو امن با قائم شی او کمال نو آغست ہے خسرے وجلے ہو انمال پاگستو قادر نشو خسرے مرکو نو دلته کې به صرف قتل دے مړ به کې او که مال یې اغستې وو او مرګ یې هم کړی وو نو دوه قصاصه خو اغستې نه شي د یو سړي نه د هغه خو یو ژوند دی ختم به کې نو لږ به عبرتناکه طریقه به مړ کې هغه دا چې فانسی به کې نو یا اول قتل کا او بیا په ونه کې ظلم کا او یا ظلم کا او گزارو کا جو ثابت یې وځي دا دوارا طریقے دے فانسی کولو گی دے سمرہ مدی پوری بس بلان ساتھی نو قرآن دا آگے حد نگے خود دے نو اختیار دا قاضی دے اختیار دا چا دے دا قاضی کا قاضی وہی چی یو رس زلن کے چی خلقو گوری بس دے بیائی کس کے اور دفع نہیں کرے اور چی کافر نو ام مسلمان ہو نو جنازہ پہ ہم کرے خود قوم مشران و علماء و تقوی دار پرہیزگار کسان او دا سے لیڈران داو پکی شرکت نہ کئی چا خلق اجری کی عبرت واخلی خو عام مسلمانان با یوسو جمع شیو یوتن با مخی شیو جنازہ با وکی او کنا کافر ہو نو بیا خو جنازہ ہم نشتے خو بیا بیا والا کی وارثان تا جد دفنی کی او که قاضی وی چنا دا دو رضی وزرن دی دا اختیار دا قاضی دے او که قاضی دا وہی چھ بس یو گھنٹہ زلن کے دام کافی دے چھ خلق ہوئی نہیں خو فانسی بے کی انما جزاء الذین بے شک سزا دا اغی کسانو چھ جنگ کئی دا اللہ سرا او دا اللہ دا رسول سرا یعنی جنگ کئی دا مسلمانانو سرا دا دا قرآن اصطلاح دا چه دا سی جرم کئی چه آغا یو تن تا نقصان نرسی عامت المسلمین تا نقصان رسی عوام تا نقصان رسی بدمنی خورئی نو ددا سے گناہ نا او جرم نا تعبیر کی گی اللہ و رسول پا مقابلہ کے وطا جنگ ہوئی این بدمنی خورئی کنایہ دا ڈاکی نا محاربہ دا اللہ و رسول سر دا دا الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة اذا ادى هذا الخروج الى اخافة السبيل او اخذ المال او قتل انسان بلائے الصنعائی کی علامہ کاشانی ہوئی الحرابة هي الخروج دیتا حرابة اموئی سوچ کا وی خبر ہوتا حرابة اموئی پہ قانون کے حد الحرابہ حرابہ او دیتا محاربہ ہوئی او عام فقہا دیتا قطع الطریق ہوئی تا تل تعبیرات کی مطلب یہ ہے حرابہ وطل دی دا مال آغستو پا زورا بانی دا خلقونا مال آغستو دا پارا او دی بیا دری صورتو نا دی بے شک خبر ادا دا بلا ندا سزا دا آغی کسانو چھ جنگ کئی دا اللہ و رسول سرا یعنی بدمنی خورئی او ڈاکی آ چاہی او کوشش کئی پا زمکہ کئی دا فساد ان بدمنی دادا چھ دی او جلشی پہ عبرتناک طریقہ عبرتناک طریقہ دا میں نے کمزے نہ معلوم اکڑا دا میں نے باب نہ معلوم اکڑا ان یقتلو باب تفعیل دے او باب تفعیل دے تکثیر او مبالغی دا پارا رازی نو پہ عبرتناک طریقہ موج نہیں او یاد فانسی کریش او یاد پری کریشی لا سنا او اخفید دی دا مخالف جانب نا او یاد اشار لیشی دا زمکینا جلا وطن شی بلکلی تاو لے گی او یا پا خپل کلی کی بھی خود جیل تاو آچو لیشی دا جیل تاو چولم نفی نا نو دا نفی پا اغا صورت کے دے جلا وطن کول او قیدول پا اغا صورت کے دے جنہیں سڑے وجلے دے انہیں مال آغست دے اسے یرولی دی اسے خلقی او یرول خو نہیں پہ مال آغستو بنی کامیاب شو او نہیں پہ وجلو کامیاب شو نو خلق او یر دلگن نو بیاو پدا غلار خلق نزی دا لار با خوششی شار بشی اگر کنہ مرگ کرے دے انہیں مال آغست دے نداو جرم ام دے خود دی جرم سزا لاس اخفی پر ایکول ام ندی او وجل ام ندی او فانسی کول ام ندی بلکہ صرف جلا وطن کول او یا جیل تا چو جیل تا سمرہ مدہ با آچائے نو قرآن داغی بیان انکو نو چی بیان انکو نو اختیار دا قاضی دے کہ یو کال دا جیل سزا ورکئی او کہ دا پینزو کالو ورکئی ذکر چکم حد قرآن و حدیث خودلی نئی نو قیدہ دادا چھ اغوا دا قاضی و دا عدالت پا ثواب دین دی چھ ارس عمر سزا ورکی خدا دے چھ سزا مرگ ندے سزا لاس و اخفت پرے کولم ندی او سزا فانسی کولم ندی سزا دا خپل کورنا او دا خپل کلینا شرل دی یا خواہ پر یہ طریقہ وہ شرل ایشی چھ بل وطن تا اولاد شی بل کلی تا ندام دا سی شو لگا چھ جیل دے گا کور تا ہونے شی رات لے او یا جو پاغا کلی کی وی خو جیل توا چاہے پنن زمانہ کی بہتر طریقہ ہم دادا کہ جیل توا چولیش دیکھا چی بل کلی تولے گی حال توا ڈاکے آ چاہے نو جیل توا چاہوا چی جیل کی بیا تربیتم کی گی نو صحیح مصداق ینفو من الارض دا گویا قید خانہ و جیل خانہ دا جیل توا چاہوا ذالک لہم خزی فی الدنیا و لہم فی الاخرت عذاب عظیم سوا دا اغا ڈاکوانو نا چی دی توبہ استلی وی اور آگر زلی وی دا خپل گناہ نا مخ کی دلی نا چی قادر شیوی یہ تاسو پا گئی ما دلی تشریح تا دا مخ کی کری وا دیو بلی مسئلی پا تشریح کی اغا یاد لارا چی گرفتار شوی لا ندے تاسو پی قادر شیوی نیے قاضی تا پی شوی ندے دا ڈاکو او ثبوت پی لا شوی ندے اور گرفتار شوی ندے خو آغا توبہ ویشت دا داکہ پری خود دا دا جرم پری خود دا او طول خلقو تا معلوم آشو جدا سرے اس نے کو کار پرزگار دا نبیاد آغا ضرور جرمونو پا بدل کے با پولیس ننیسی چې اونې سی ابوزي خازي تا چې کله توبه تایب شو. ها دې مس کې ابد صورتوم ده پولیس خو به نه نیسی ځکه چې من قبل ان تقدروا عليهم ده ستاسو د قدرت دراتلو نه مخ کې اغي توبه تایب شو نو نه به نیسی الله ایم بخی او تاسو به مخ. ها یو صورت ده چې په دې باندې چا داوا وکړه دا ڈاکو چې ڈاکو وو خو اس نه ده توبه ایستلی ده او نیکوکار دیانتدار پرهیزگار سره ته جوړ شوی ده خلقو گواہی ورکړ دی پرهیزگار ده خو راغی باوجود یو سره راغه او قاضی په مخ کې د دوه خلاف استغاثه وکړه چې د زمانه مال په ڈاکا کې اغسته وو نو اوس خو نیکوکار ده که سزا نه ورکوي نو مې ورکوي خو زما هغه مال ته واپس واخله اگر کې دی اوس نیکوکار نو اغا دعوا با قاضی اوری امال بتی واپس کری او پا خلم دل پکار دی چه توبہ و باسی نو کپرده مالی آغستن باغی تا ارسی نو علب توبہ قبلی گی کو که آغا نکی نو حکومت بتی دا آغا مال آخری خو کچا پی دعوا نو کری چه زمان مال آغست دی خوزو غوارم چه بدل واغستش نبی ابا قاضی اغا دعوی آوری او دا دعوی نبا چکم قواعد دیا قواعد بچلی ثبوت فراہم شنو قصاص حکم دے یا رازی نامہ دا او کمال آغستے ہو نمال بچ واپس آخری خوکچا پہ دعوی او نکرا چی زمان مال آغستے ہو یا رور وجلے ہو نا پولیس با از خود ننیسی نا سزا ورکول دا پر رہا ذکر چاہتا ہوں بتائیب شوئے دے دادے مطلب دے من قبل ان تقدرو علی چنانچہ ابن قدامہ حنبلی و المغنی کی لکھی جی فَإِن تَابُوا مِن قَبْلِ أَن يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ سقطت عنهم حدود الله واخذوا بحقوق الادميين من الانفس والجراح والاموال الا ان يعفى لهم عنها. لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم وبه قال مالك والشافعي واصحاب الرأي وابو صور. دا کومه تشریح چې تاسو ما وکړه دا اجماعي تشریح ده او دا المغني عبارت مې درته واورو چې توبه او استلا او نیکان شو مخکې د دینه چې هغه نیولې شوی او گرفتار شوی وو نو دا حدود اللہ دا اللہ مقرر شوی سزاگانی چتا ایجدہ کرل دا دے دا بتی ساقت شی. لیکن دا بنی آدم کم حقوق بدی ونی پوری دی اگر کدا اس برگان شوی دی او نیکان شوی دی خود بنی آدم حقوق پخواز آئی کری ہو نو آغا از خود نختمی گی آغا کا دعوی اکڑا نو اغا حق بتیا غستیشی کده قصاصی او کده مالی او کده زخمی سڑے زخمی کرے الا دا چی اغیو تا معافی ہو کی راضی نامہ ہو کی دادے مطلب دے من قبل ان تقدروا علیہ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم پوئیش ہے چی اللہ بخون کے دے او مہربان دے. اے حق کسانو چچا ایمان راوڑے دے او یریگے دا اللہ نا او الٹوے اللہ تا ذریعہ دا نزدیکتو جهاد وکي په لار د الله کې دې د پاره چې کامیاب شي. د وسیلې په عربی کې ګڼې معنی راځي، خو یو معنا د وسیلې حاجت هم راځي، یو معنا د وسیلې درجه او مرتبه هم راځي، یو معنا د وسیلې ذریعه هم راځي. دلته د وسیلې د ذریعه په معنا هم جوړیږي او د حاجت په معنا هم جوړیږي. اولټوي الله سره خپل حاجتونه، الله نه حاجت غواړي، او یا اولټوي الیه الله ته نږدې کېدو د پاره الوسیله ذریعه. الحاجت معنا هم جوړیږي او د ذریعه معنا هم جوړیږي. دلته مطلب یو راخیږي، دا څه شی دی دا وسیله چې پاغی ته الله ته قریب کیږي؟ نقطه نظر د دینه چې مفسرین سوئی، مفسرینو نمخ کی په خپل غور وکړه په آیت کې، په متن کې خپل غور وکړه، خالی و ذهن شاو غور وکړه، د مفسرینو خبرو ته توجه وکړه، دی آیت تا غورو کا. ایمان، تقوا او جہاد ذکر کرے دے، وسیلی نمخ کی ایمان دے او تقوا دا، او وسیلی دے ذکر نہ بعد جہاد دے، او جہاد مضمون خدا تما بیان کرے دے. ایمان راوڑے کہ اللہ تا نزدیش ہے، تقوا اختیار کئی کہ اللہ تا نزدیش ہے، جہاد ہو کئی کہ اللہ تا نزد دیشے. نو ایمان و تقوا و جہاد وسیلہ دا، دا جاہدو ذکر کا زان لے نوے کرے، نو دا پدی تقوا کے شامل ہو، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، دی اتقوا اللہ کے جہاد شامل ہو. خو چونکہ دے مرتبہ دا عام و اعمالنا اچتا دا، نو تخصیص بعد التعمیم کو او ذکر بطور خاص کو، کنی دا پا تقوی کے شامل دے. تو ایمان و تقوی نیک عمل، عقیدہ صحیح وی او نیک عمل کئی او بطور خاص جہاد کئی، نو اللہ تبا نزدیشی، اللہ تبا نزدیشی. ذکر چی فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم و انفسہم علی القاعدین درجتن، دا خطائج دکری دی چی درجہ پا جہاد نزدیکی گی، درجہ پا جہاد اچتی گی، اللہ قرب جہاد بنی زہا سے لی گی. تو جہاد ہو کہے کہ اللہ تا قریب شے، اور دا جہاد نے علاوہ تقوی ہم کوئے، ایمان و تقوی وسیلہ دا. تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، تفسیر زاد المسیر، یہ دونوں لکھ لی کہ قال ابن عباس وعطاء ومجاہد والقراء تقربوا الیہ بما یردیہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، معنی صدا تقربوا الیہ بما یردیہ، دا چا کرے دا، دا معنی دا ابن عباس کرے دا، دا عطا بن ابی رباح کرے دا، دا مجاہد بن جبر کرے دا. نکدان پا قرآن پا یول اللہ را آگلی خودینا بہتر تفسیر بن نشی کے، ہم دا عربی لغت کی ہم دا، ہم دا مانا دا، سیاق و سباق کی ہم دا مانا دا، اور صحابی ہم دا کرے دا، ننوری مانی صلاح کئی. خو معلوم شو چې بزرګې به دسه کوګوالې وي که نه، نو کوګوالې وباسه، قرآن ایزده کړه، تقربوا الیه بما یردیه، ځان الله ته نږدې کړئ په هغه کارونو چې کوم کارونو باندې الله راضي او خوشحاله وي. نو په کوم کارونو چې الله راضي وي، هغه کارونه دي چې قرآن و حدیث مطابق هغه کوئ، نو الله ته به نږدې شي. با ایمان او تقوا او په عمل صالح باندې الله تعالی نږدې کیږي. ولټوي الله تعالی ذریعہ نږدې والی چې ایمان راوړې تقوا اختیار کړي نیک عمل وکړي ګنا نه ځانو ساتي فرایض ادا کړي jihad وکړي چې الله تعالی نږدې شي. او گدی نشین سوئی گدی نشین وئی چې اولیاء وسیله ده نو आवाज وکا چې پیر بابا پنه کې را ورسا الکه ولی دی وی ودا خو وسیله ده دا خدای خو نه دی ذات خدای نه وای مخ وسیله ده وسیله خو نیک عمل ته وئی اته چې आवाज کوي مړو تا او بیا وای چې دا وسیله ده نو دې قمقل دا په ځای پرې دني معنا مدا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 56 شپږ پنځوسم او وو پنځوسم وګورا آیت نمبر 56 او 57 شپږ پنځوسم او وو پنځوسم د وسیلی الت مزید وضاحت ده تفسیر قرآن پا قرآن کوا قرآن خپل تفسیر پا خپلا کئی او کپری کامیاب نشی نبیا حدیث گورا آغی کم اون نشوا نبیا صحابو نتفوسو کا نو خبر بلی واضح شی بشرتی جل صحابو اقول پسند صحیح سر ثابتی اسرائیلیاتو لقبیل ننئی قل ادعوا الذين زعمتم او آیا چې आवाज وکي هغه کسان ہوتا چې داوا کوي تاسو د اغوی د معبودیت او د اغوی د الوهیت سوا د الله نه مدد د پاره وغواړي دا ضروري د پاره وایي امر د اباحت د پاره نه دی ځکه چې دا आवाज خو روان نه دی زجر دپاره فلا یملکون اختیار نلری هغوی کشف الضر دلری کولو د ضرر عنکم استاسونا ولا تحویلا او ند بدلولو کاواز کوئی نزان باسی استری کوئی نه تکلیف دلری کولیشی او ندیو نبلت بدلولیشی دا سوک دی چې چا په بارا کې دا وایي حسن بصری وایي چې یعنی الملائکه او عیسی او عزیر او دا حسن بصری دا قول تفسیر قرطبی نقل کړی دی او په تفسیر البحر المحیط کې دا قول ابن عباس نام نقل شوی دی او تفسیر مدارک کی ہم دغسر آگلے دے جدی اللذین زعمتم نا فرشتی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام او نور اولیاء او نیکان خلق مراد دی جدی اعتقاد داو جدی مدد کولش او دی پنم دی بوتان جوڑ کریو ناغی بوتان مخی بے سجدہ کولا لگتا تا ما تشریح کرے دا نو الله پاغی رد کئی چی دی خویش نشی کول پیغمبران دی اولیاء دی فرشتی دی نیکان دی محبت و سر ساتا لازم دی محبت خدا اللہ دا حکم نا بغیر دی سکول نشی ارسا اللہ کر نو تا اللہ تا ولی آواز نکر رتا تماد اللذین زعمتم وضاحتهم اکو دا صحابو دا تابعینو دا اقوال پر انا کے چی داغا اولیاء و نیکان بندگان مراد دی جدی باغی تا آوازو نا کول نو اللہ وی آوازو نا کوئی نا اکوئی خو اسے بزان استری کوئی دی سکول نشک ورپسې وي چې اولائک الذین یدعون دا کسان چې آواز کوي دوی هغوی ته د مدد دپاره هغې لټوي خپل رب ته الوسیلتا ذریعه د نزدیکتو اولائک مبتدا دے الذین موصول یدعون صلہ موصول صلہ دوارا صفت دا اولائک دے خبر نہ دے الذین یدعون خبر نہ دے صفت دا اولائک دے یبتغون خبر دے دا کسان چ آواز کئی دی حویتا یعنی دا فرشتے او پیغمبران او اولیاء لٹئی اللہ تعالی ذریعہ نزدیوالی کی عبادت دے پخپل آغی اشپا اور از عبادتوں نے کئی چا اللہ تعالی نزدیش او یا لٹئی اخپل رب سر اخپل آجتوں نے ایہم اقربو دلتا ایہم دو من موصولہ پا مانا دے سوچ کوا خبر ہوتا ایہم اقربو یعنی من ہوا اقربو منہم ایہم اقربو اے من ہوا اقربو منہم دا ایو دلتا دا من موصولہ پا مانا دے او دا بدل دے دا ایہم دا ضمیر دا فاعلنا یبتغون کی ضمیر دے جراجے دے دی اللذین زعمتم تا اور آغا فاعل دے آغا ضمیر مبدل من ہو دے او دا ایہم بدل دے نو بدل علا جوری گی چا ایو دا اللذی پا ماناش او دا من پا ماناش طلب کئی دیخ پر رب تا وسیلہ ذریعہ دا نزدی والی یعنی طلب کئی آغا کسان چا آغا دیر نزدی وی اللہ تا سمر اللہ تا دیر نزدی دی پا درجہ کے لکا پیغمبران نو آغید اللہ دربار کے وسیلہ گوری او ذریعہ گوری چاگا ایمان و عمل دے او تا دی وسیلہ گرزائے و آغید زان لپخبلا وسیلہ گوری او امید ساتی دا خپل رحمت دا اللہ دا رحمت او یریگی دا عذاب نا یقیناً عذاب دا ربستا کانا دے محضورا قابل دے یرے جدہ خلق دے جاغینا او یری کی نو مطلب واضح شو او دین علاوہ چکو میں خبری کئی دزان لی گیا دی البتہ اولیاء کرام علماء ربانیین انبیاء عظام صحابہ کرام ائمہ مجتہدین دا وسیلہ ارشاد دی وسیلہ ارشاد دی دا لار دا خودلو وسیلہ دا لعلم دا حاصلولو وسیلہ دا دا حق دا معلومولو وسیلہ دا اب سید چانا معلومی انبیاؤنا معلومی با دا علمانا معلومی دا مجتہدین معلومی نا اولیاء علماء وسیلہ دا خود سو وسیلہ دا دا حق دا معلومولو لعلم دا تعلیم و تعلم چی شروع دے نو دا معلم وسیلہ دا متعلمینو دا پارکنن چی دا آغا پا ذریعہ بنی علم حاصل ہے وسیلہ ارشاد دے دا مرشد دی مرشدین دی وسیلہ ارشاد وسیلہ نجات دین دی وسیلہ نجات ستا ایمان و عمل دے دا سو وسیلہ دی بیا وسیلہ ارشاد دے وسیلہ ہدایت دے ذریعہ دا معرفت دا حق دی او دیم دی اولیاؤ سر محبت ساتن وسیلہ دا قرب الہی دا ذکر چی دا صالحین پا محبت اللہ خوشحالی گی نو وسیلہ دا خود دی محبت وسیلہ دا او دی آیت سمانا چی وسیلہ او گو رہے ناغ مانا خطا تما اکڑا ایمان او تقوی او جہاد اوکے چلا تا نزدی شے نیک عمل اوکے چلا تا نزدی شے تقربو الیہ بما یردی ہے بے شک اغا کسان چی کافر شوی دی کچر ملاو شی دیتا اغا سچ بزمکا دی دی تول او پر مثل د زمکه ور سرا دیدا پارا چې دی فدیه ور کی داغه دا عذاب د ورځې د قیامت نه نو نبا قبلی کی د دوینا اوی بدی دا پارا عذاب درناک اراده کوي دی چې اوزی دا دوزخیان چې اوزی د اور نه لیکن وتون کی بنئی د اور نه وی بدی دا پارا عذاب دایمی غلا که ان کے سڑے او غلا که ان کے خزا پری کے لاسونه د دی جزاء بما کسبا چدا سزا دا آغا جرم دا چی دی کرے دے او نکالا او عبرت دے دے نور خلق دا پارا من اللہ دا اللہ دے جانب دیل با سزا ملاو شی او نور با او یری گی او اللہ غالب دے او حکمت والا دے سوک چی توبہ و باسی پس دا ظلم کول دا غینا او اصلاح دا خپل عمل او کی نو اللہ توجہ کئی پا غیبان دے دا بوتا او بخی او که چا حق لا دی کړی نامو ورکول غواړي او نور با الله پاک خپل حق وته وبه بین ان الله غفور رحیم آیا نه پوهیږي ته چې الله د پاره باد شهید آسمانونو د زمکو دا عذاب ورکي هغه چاته چې غواړي او بخنه کوي هغه چاته چې غواړي او الله په هر شي باندې قادر سرقه دیو مالک مال او د مالک سشه چی محفوظ زی کی ایخی بھی اسی بڑا گے غرزولے نہیں او دا اغی محفوظ زینا پا خفیہ طریقے سرا سوک اغمال واخلی دا غی تغلاوئی دا غی تسرقاوئی دیتا ڈاکا نوئی ڈاکا دیتا وئی چی بزور واخلی دا اغا حکم جدا دے چی اغا مخ کے بیان شوئے او غلا دی توئی چې په زور ناخلی په پټه طریقې واخلی او هغه معلوم ته هغه زینا واخلی چې کوم زې محفوظ وو مالک هغه محفوظ دی کې اخه وو خو تا په چل ول باندې سو طریقې اختیار کړه او په پټه طریقې دا غینا واغس دی ته سرقه وې د دې سزا لاس پرې کول خو لاس بعد مړون نه پرې کوي د سلور والو امامانو او د اهل سنت اجماع دے چې د مړوند به پرې کوي دا څنګه نه باندې پرې کوي چې دا ګوتی او دا پنجه پرې کوي او باقی لیچ چې واچې دے هغه به علاج وکي چې هغه لیچ به حال پاتې شي او مړوم نشي دا سزا ده په دنیا کې قیامت سزا خو واضحه ده څومره مقدار مالی پټ کو نو لاس به پرې کوي نو دا حقی پا بارا کی دا امام احمد ابن حنبل او دا امام مالک تحقیق داده چه ربع دینار دیوی اشرفه سلرم ایسا او که دا سپینو زرونا دا روپونا ایسا بے نو دری روپه یو درهم درین میں ماشی دی دا یا دری نه زیات هر څومره چې پټ کو نو سزا یې ده او که د دې نه کم مال والا شی پټ کو نو د الله په نیز خو ګناه حرام ده او قیامت کې د سزا مستحق په هغه وخت کې هم ده خو دنیا کې د هغه سزا لاس پرې کول نه دي بل سزا به قاضي ولا ورکی چې سو کوړې واه یا جیل ته ولې گئے هغه سزا به ورکی خلاص باندې پرې کوي چې دا یوی اشرفین کم د صدرو مې حصے د اشرفین کم مالیت والا شی پټ کو او یاد درې روپو د مالیت نه کم شی او چاغې پټ کو نو ګناګار خو دے خو سزا قطعیت نه دے بل سو ور کوي امام احمد او مالک دا وی او دا غیره پاره هم دلائل دی او امام شافعی مسلک داده چه دی که رپول اعتبار نشته ربع دینار اعتبار دا. نو مسلک ده شافعی پشان ده مالک و ده احمد ده خود معمولی خود فرق ده چه آغا وی چه یا ربع دینار امرائی ده اشرفه ده صدر میں حصه ده قیمت سر برابری او یا که ده اشرفه صدر میں حصه ده قیمت سر برابر نئی خود ده دری و رپو ده قیمت سر برابری نو کل دری روپے و ربع دینار قیمت بجوئی او کل ربع دینار قیمت زیادی و رپو قیمت بکمی نلک فرق شو امام شافعی وہی چھ دیکھی درہم لاعتبار نشتا بس دق ربع دینار نصاب دے یوی اشرفے صدرم حصہ او یا بل سے شے پٹ کو چھ قیمت ربع دینار برابر ہو نو بس اغا سزا لاس پرکول دی امام اعظم ابو حنیفہ نقطہ نظر دادا کہ لا تقطع فی اقل من عشرت دراہما دس روپو نہ کم خلا کی سزا شدے خلاص پرے کو لو سزا نہ بولے سزا با قاضی ور کئی خلاص بنے پرے کئی او دا امام صاحب وہی چدا دا رسول اللہ نے دا حدیث مروی دے چ رسول اللہ فرمائی کہ لا تقطع فی اقل من عشرت دراہم او دا حضرت عمر او دا حضرت عثمان او دا حضرت علی دیدی دریو خلفائی راشدینو فیصلم دادا کہ کم نہ کم لس دراہم قیمت پٹ کی نو اغی کے سزا لاس پرے کول دی خداوم یاد اولرا چہ دا چہ دیو خاص مالک دا ملکیت پٹکڑی او هغه محفوظ دے کی او که داسی شئی پتکڑی وی چی دا آغا سوک مالک نشتا آغا وقف دے مشترک ملکیت دے لکه دا مسجد نا اغلا اکرا نو آغا دیر قیمتی شئی ہو خود دا مسجد نا سوک مالک نو یا دیو بیت المال دے سوک مالک نا دے دا آغی نا پتکڑا نو آغی دا پارا سزا لاس پریکول اللہ ندی مقرر کری خو پا خبر ازان پویاوا ورپسی ازدہ کوا سزا دا اغید پارا لاس پرے کول ندی مقرر شمی ذکر چه سزا دا لاس پرے کول مقرر دے دا سرقی دا پارا او دی تا سرقا نوئی ذکر دلی سکھ خاص مالک ندی لیکن جرم دلی دا سرقی نزیاد دے او کم ندی لیکن سرکاری خزانے کی غبن کئی یا یو جماعت بیت المال دا سر دے او دا آغی نسی شئی پٹ کی او یا دا جماعت نغلا ہو کی نو جرم دی دی یو سری دا غلا نا زیاد دے او کم ندے گناہ دا آغی نا زیاد دے او کم ندے خو سزا والا اللہ مقرر کرے ندا نو سزا با قاضی ور کئی نو قاضی اغت ابیا کل کورو سزا ور کئی او چه کما سزا مناسب گنی کده لاس ده پریکول نزیاد ده سخت عبرتناک سزا ورکینو می ورکولی شی زکر جرمی ده دغلا نزیاد ده و کم نده خود سرقه نده او قیامت که خود گناه بداغینا خود زیادی خود دنیا که بم سزا ورکی خود چه کم قاضی مناسب گنی تعذیر ده حد ولا نشتا هغه سوال دے چې دا اوسه پورې د دورې تفسیر چې څومره وخت تیر شو هم د دغې سوال او د دې قسم د سوالاتو د حل کولو دپاره ما یو ځل نه بار بار تقاریر کړي خو وږ نه ږدي چې د مړي وخت الله مقرر کړی و نو د الله مقرر کړه وخت باندې مړ شو او الله مړ کړو او مقرر وقت بنی مرشو نو قاتل لولی سزا ورکوئے دیکھ اسے حکمت دے نو پدی تا ما بار بار اس طرح کرے ہو بیا زان نشم اس طرح کو دے چې ته بیا معلومیږي دا چې تارو کې سبق تارو ناس نه وي. هم د دغې لپاره ما څو ځله بیان کړی دی چې آدم اسباب دی، د اسبابو په بنیاد باندې سزا ورکوي. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. د دین مخ کې د بعض جرائم او سزاګانې بیان کړی دي، او مقصد دا دی چې څوک چې دا جرائم وکړي نو هغوی ته دا سزاګانې دي په دنیا او په آخرت دواړو کې. نستاسو دا دعوی صحیح نه دا چې مونږ د الله زامن او دوستان یو او مونږ تبا سزا نه را کوي. نہ سزا هر مجرم ته ملاویږي چې جرائم وکړي. دا مخکې مضمون و، د دې مضمون سره مناسبت لرونکي یوبل مضمون شروع کیږي چې داغی شان نزول هم دا یهودیانو. موطا امام مالک کتاب الحدود کے اور صحیح بخاری ہم کتاب الحدود باب و احکام اہل ذمہ کے اور صحیح مسلم کتاب الحدود باب و رجم الیہود کے یو روایت دے موطا امام مالک کے اور بخاری اور مسلم دے درے والو مستند و کتابوں دو حدیث کے دے آیت شان نزول بیان شویل ہے. ابن عمر وائی چ یہودیان رسول اللہ تراغلل او اوئی وی چ پمنگ کے یو سڑی او خزی زنا کرے دا، نستاپ شریعت کی چدری سا سزائی اغوال ورکا، او رسول اللہ تا ذکر آغلل کہ مدینہ منورہ کے حکومت در نبی علیہ السلام قائم شوے ہو، خو یہودیان پکیوں سے دل و آغی سرا معاہدہ شوے ہو، نو اکثر خوب دی اخبل مسائل و اخبل معاملات و اخبل مقدمے او جگڑے با اخبل علماء تا پیش کو لے، خو نبی علیہ السلام تب ہم کل راغل لکھا چھ حکومت در نبی علیہ السلام، نو رسول اللہ تراغل نبی علیہ السلام ورطا اوی چی ما تجدون فی التورات، دی جرم تورات کی کما سزا دا، کما سزا مندل دا تاسو دی جرم پا تورات کی؟ ما تجدون فی التورات فی شان الرجم، رسول اللہ داؤد زناکار سنگسار اولو پا بارا کی پا تورات کی تاسو کس حکم مدلے دے جداد رجم سزا پا تورات کشتے او کنا فقالو نفضحهم ویجلدونا اغی اوی چ من خو زناکار اسی شرمو او پا کوڑو بنی وہو در رجم سزا خو زمن پا کتاب کی نشت دے شرمو او ذلیل کوی او پا خر بنی سور کو او زی پا زی اگرزو او پا درو او پا کوڑو بنی اوہو دغی سزا دا زانی دا زمن پا مذہب کی او دا سنگسار اولو چ سنگساری کئے ترسی چ مرشی دا سزا نشت فقال عبداللہ ابن سلام کذبتم عبداللہ ابن سلام خو پخوا دا یہود و لوی عالمو خو دی وقت کی مسلمان شوے ہو دا رسول اللہ صحابی انو اغا خوا کے ناس تو اغوی تاسو دروغ ہوئے ان فیہ الرجم فتورات کے دا رجم سزا دا یواز شرم واللہ و ذلیلہ کا واللہ و درے و حل ندی بلکہ رجم دا او دی انکارو کو نو اغوی چا تورات راوڑے چا اگورو نو تورات راوڑو نو فنشروها نو فوضعا احدهم یدہو علی آیت الرجم بدی کی یوتن دا رجم پا آیت بنی لاس کے خودو سرے کتاب للیو کل پا پانا لاس کی دیو للی دی نا نسوک پہ پوئی نشیا خیالو کی جزے ایسے لاسے خیر پانی برابر رو دا پارا ندپا اغزے لاس کے خودو چکم زے کے درجم آیت موجود ہو اور باقی مخ کی رسط و تلاوت شروع کو نو عام و صحابہ تو خو پتہ نہ لگی دلا چی دو درجم آیت پکی پٹکڑے دے دیکھا چاگی خو تورات نو لستے عبداللہ ابن السلام خود تورات عالم ہو بلکہ تورات ورتا یاد ہو خوش مسلمان شوے ہو تو فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها ايه الرجم ابن سلام عبد الله بن سلام اوی چلا سوچت کا کہ اوچت کو اللہ نے ایت ترجم لکھ لیو نو گویا دا دی زنا سزا رجم در رسول اللہ پر شریعت کیوں رجم ہو لیکن جدا دوارا شادی شدہ ہو خود دلتا خود رجم سزا پا تورات کے ہم بیا متعلق نو شریعت تو محمد علیہ السلام اور تورات حکم برابر شو نو رسول اللہ امر او کوچ بوزے او دا سنسار کہے لگا دیر آغلیو فیصلہ ہے غختہ کنا نو فیصلہ رسول اللہ واو رولا او دا دا رسول اللہ دا شریعت مطابق ہم دا تورات مطابق ہم قدر رسول اللہ پر شریعت کے حکم بلوے نبیا پر تورات بنی با رسول اللہ فیصلہ نکولا ذکر چھ آخری شریعت خود رسول اللہ شریعت لے خودلتا خودوارا برابر شکر ابن عمر وئی چھ دادوارا یہودیان سرے و خضا چھ پکانو بنی وشترے کی دل نزی خواک اولارو نو آغا سڑے ورغے دا خضا با نزان اگرزو چی دا بچ کم او دا گزار پخپل او خرم لیکن بچ نش دا حغی پا بارا کی دا آیت نازل شو چی دا اللہ حکم پتائی او بل روایت پا دی باب کی ابن کثیر نقل کرے دے او اگر روایت دا ابو داود دے اور راوی ابن عباس دے کہ بنو نبیر قبیلہ دے یہودیانو دا زیادہ عزت مندہ او زوراورا گنے لے شوا دا بنو قریظہ پا مقابلہ کی او دوارا یہودیان اہل کتابو نو کد بنو قریظہ یو سڑی بد بنو نبیر سڑے قتل کو نو پا بدل کے بدے قتل دو قصاص باغستو سنگا چیزا مجھے شریعت حکم دے او چی دا بنو ندویر سڑی بد بنو قریظو سڑے قتل کو نسل وسقا قجوری بے پا دیت کے ورکڑی او قصاص بے ناغستو مولیانو بدا فیصلہ کو وی ذکر چی بنو ندویر قبیلہ دیر زورا ورا قبیلہ دا او دیر عزت مندہ قبیلہ دا نو د سڑے د بنو قریظہ پا مقابلہ کی وجل ندی پکار او دا با دیت ورکی نو دیت خزن پا شریعت کی امشتے خو علش راجنامہ اسی گنا او دی خو کاغی پا خوشا لے کہ خپاو خدا غسل وسقا بے ورکر او قصاص پہ ناغست یو وسق شپیتا اگے بھی ندش پیتو اگی قجورو تویو وسق وی نسل وسقا قجوری بے ورکر جی رسول اللہ کلا پیغمبر شو او مدینے در آگے او دلتے حکومت قائم شو نو دبنو ندویر یو سری دبنو قریظہ یو سرے وجلے ہو نو بنو قریظہ دعوی اکرلا چھ منگتا دا قاتل راکے چھ منگے قصاص واخلو دیت ناخلو او آغیوی چھ نظر منگ پخوا رواج داو چھ دا بنو قریظہ سرے بچے او وجلے شو نو بیا با قصاص نو بلکہ دیت باو نو قصاص تاسو نرسی زمنگ دا دلو رواج مطابق او دیوی نا قصاص باخلو نو جگڑا جوڑا شو نو لار الدوارا فریق رسول اللہ تھا نو اللہ دا آیت نازل کو کہ ان حکم تفحکم بینہم بالقسط قدری من کے فیصلہ کئی نہ انصاف بکئی او انصاف دا دے کہ ان النفس بالنفس پتورات کی پا یہود و اہل کتاب و دا پارا حکم پتورات کی امداو اور زمونگا پا شریعت کی امداد ہے چھ نفس پا وجلشی پا بدل دا نفس کی بلی کی دا قبیلے لحاظ نشتا کہ یو زورور دے او بل کمزور دے یو دا زورور قبیلے دے او بل دا کمزور قبیلے دے یو مالدار دے او بل دا مالدار سڑی مزدور دے خو قصاص کی دوارہ برابر دی دا اسلام کے حکم دے اور پر تورات کے امدہ کا حکم ہو بلی کہ دا تورات اور اسلام حکم یو دے دا رسول اللہ دے شریعت اسلام خود اٹھول دین دے خو شریعت ہو بلی کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی حکم یو دے لیکن دی تال مٹول کہو نو دا دوارا واقعی شان نزول دی آیتونو دی یو واقعہ بخاری او مسلم او موطا امام مالک کی نقل شوی دا او دا بلا واقعہ پا سنن ابو داود کی نقل شوی دا او ابن کثیر دوارا نقل کری دی دا دوارا دی آیتونو شان نزول دی نو دا دو واقعی شوی وی دا غی بارا کی دا آیت دے او نور خو حکم عام دے چنہ نم دا سے واقع پی خشی ندق حکم دے ردی آیاتو کی دا غدو واقعاتو تا اشارہ دا ندا ذہن کی اس آتائی نفو مطلب با اس دا آیتو نو پوئے گئے اے پیغمبرہ ندی غم جن کئی تالر اغی کسان چے تلوار کئی پا کفر کے دا اغی کسانو نا چے دی وئی منگ ایمان روڑے دے پا خلوبان دے اور ایمان ندے روڑے ضرور ندے دی او دا اغی کسانو نا چھ یہودیان شوی دی دی وقت کی خودن کی دی ستا خبرو تا دا دروغو دا پا نا دیر دیر آوری دن کی دی دا دروغو دری علمانو دا دروغو وی او حقا دی دیر دیر آوری او یادی او سمعونا او دی اوریدون کی دی ستا خبری د نور خلق دا پارا دا جاسوس پتورو لکه د زنا پر مقدمه کی راغلیو او مشران و تویلیو که دا محمد دا رجم سزا واورای نو نبی منه او که بلا سزا پیش کی نو بی منه بدلی دا اللہ حکمنا او دا اللہ پاک خبری من بعد موازعه من بعد معرفت موازعه پس تا پی جندلو دا صحیح زیون دا آغی خبرونا او وای دی خبلو کشرانو تا چه ورکریش و تاسو تا هازا دا خبرا نوائی خلی ازده که او که دا خبرا ور نکریش و نو او یری گئے دا آغی خبری نا زانو ساته که رسول اللہ اوی چه رجم دے نو میمانه اکه بلا خبری او کلا نو میمانه او بیا خوب گراگیر شو بخبلا اقرار یو کچھ تورات کے رجم نشتا اچھا تورات راو اس تو نو پاکی لکھے لے نو بیسا کولی نشتا نو سنگسار کری او سوک چھ ارادہ کئی اللہ پاک فتنتہو دا حق دا گمراہ کولو نو ہچری اختیار نلری تا اغدا پار دا اللہ دا جانب ندسشی دا حق کسان دی چھ ارادہ ندکلی اللہ پاک چھ پاک کی دی ضرورنا اشتے دی دا پارا پا دنیا کے رسوائی اشتے دی دا پارا پا آخرت کے لوی عذاب دی اوریدن کی دی دا درخ جنو خبرو او خورن کی دی دا حرام مال او کراشی تاتا نفیصلہ اوکا دا دی پا منز کے او یا مخوارا و دا دینا چھ زی اخبر علماء تا چھ ستاسو دا مقدمی فیصلہ اغاو کی ذکر تاسو پا ما بنی ایمان ندی رو رہے دلتا یو سوال رازی نمز نے بدا غزے کی حل کا سوال فی نبی علیہ الصلاة والسلام تا خدا امر شوے دے چطبا فیصلی دا قرآن و سنت او دا شریعت مطابق لازمان کئی دا خلق و بمنز کی کہ جگر ختمی شی او دلتا ہوئی کہ فیصلہ کئی نم کوا او کہ نکئی ندانک علم روا دی اعراض و قدر